M'ha passat la tarda molt de pressa. Mai no hauria pensat que fer volar un estel fos tan entretingut i màgic. És que sovint les coses més senzilles són les que ens fan més feliços. I vosaltres aneu sempre amb tantes presses que no us n'adoneu. Amb això sí que tens raó. No tenim mai temps de res. Tot el dia anem córrer que córrer. De vegades no tinc temps ni per jugar. Doncs heu de canviar una mica i organitzar-vos per tenir temps per pensar, llegir, jugar, escoltar, compartir. I tu, a més, hauràs de tenir una mica de temps per pensar en mi quan jo marxi al meu planeta i recordar tot el que hem parlat. Ens falta temps per compartir, ens falta temps per somiar, ens falta temps per estimar a tots aquells que sempre estan al teu costat. Va entristir de pensar que el seu gran amic Bluc marxaria i ja no es veurien més. L'havia ensenyat a pensar, a valorar i a gaudir de tot el que tenia.